Kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od dziś obowiązuje zaktualizowana lista powiatów z obostrzeniami sanitarnymi. Po raz pierwszy nie ma żadnego w strefie czerwonej. Białorusinki znów wyjdą na ulicę. Protesty zaplanowano w Mińsku. W Polsce i wielu innych państwach dziś akcja Światło dla Białorusi. Każdy może się przyłączyć. Możemy sobie wydrukować białoruską flagę, wywiesić ją w oknie, zrobić zdjęcie, oznaczyć hashtagiem Late for Belarus i rzucić na media społecznościowe. Trzy powiaty w strefie żółtej i ani jednego w czerwonej. Tak wygląda mapa powiatów objętych obostrzeniami związanymi ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Zmiany wchodzą w życie od dziś. Na mapie wzrostów zakażeń koronawirusem było 10 powiatów. Teraz sytuacja znacznie się poprawiła. Po raz pierwszy od momentu, kiedy wprowadziliśmy w Polsce podział na powiaty tak zwanymi obostrzeniami, czy na strefy żółte i czerwone, po raz pierwszy w strefie czerwonej nie mamy żadnego powiatu w Polsce. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W strefie żółtej od dziś są trzy powiaty: Limanowski i Tatrzański w Małopolsce oraz Gostyński w Wielkopolsce. Ta nasza strategia działań punktowych przynosi efekty. Restrykcje, które są powodowane, one skutkują, że większej ilości nowych zakażeń koronawirusem w tych powiatach nie obserwujemy. Podkreślił wiceminister Kraska. Z kolei na liście ostrzegawczej, czyli powiatów zagrożonych tym, że w przypadku wzrostu zakażeń mogą trafić do jednej ze stref, znalazły się powiaty Kluczborski, Nowotarski, Aleksandrowski, Głubczyński i Myślenicki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Mińsku znów będą protestować kobiety. Białorusinki zaczęły wychodzić w sobotę na marsze po tym, jak milicyjny OMON miesiąc temu zaczął brutalnie zatrzymywać i bić na posterunkach oraz w aresztach mężczyzn, mówi redaktor gazety Nasza Niwa Andrzej Dyńko. Wszystkich mężczyzn łapano i wsadzono do więzień, gdzie katowano. I dlatego kobiety wyszły na ulicę i dlaczegoś to tam system ten się załamał, że nie zdecydowali się oni na łapanie kobiet. Może być to, po prostu myśleli, że to będzie niewygodnie dla nich medialnie. I tak to się zaczęło, a potem to już stało się tradycją, że kobiety w sobotę idą na te marsze. Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Według oficjalnych danych wygrał je Aleksandr Łukaszenka. Dziś i jutro w geście solidarności z narodem białoruskim wybrane instytucje kultury w Polsce oraz m.in. na Litwie, Ukrainie i w Gruzji podświetlą swoje fasady w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Do akcji Światło dla Białorusi może się przyłączyć każdy, mówi Marek Pogorzelski z Instytutu Adama Mickiewicza. To jest akcja otwarta, skierowana przede wszystkim do instytucji kultury, ale też tak naprawdę do nas wszystkich. W związku z tym dajemy tutaj wybór. My będziemy się świecić. Myślę, że duże instytucje kultury też będą się świecić, będą podświetlać swoje fasady, będzie ta iluminacja. Natomiast czy w mniejszych ośrodkach, czy również w naszych prywatnych domach możemy sobie wydrukować białoruską flagę, wywiesić ją w oknie, zrobić zdjęcie, oznaczyć hashtagiem Late for Belarus i wrzucić na media społecznościowe. To zostanie wszystko pokazane. To zobaczą Białorusini, którzy w tej chwili i tak bardzo potrzebują naszej solidarności. Od 22 sierpnia na antenie programu pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim. Teraz informacja dla tych, którzy planują wyprawę w góry. Z powodu prac remontowych od poniedziałku będzie zamknięty do odwołania szlak turystyczny z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Przełęcz Krzyżne, oznaczony kolorem żółtym, podaje Tatrzański Park Narodowy. Szlakiem będzie można wędrować tylko w weekendy. Z uwagi na nieprzewidywalną pogodę w górach nie wiadomo, do kiedy potrwają prace. Około 1400 żurawi zauważono podczas porannego liczenia tych ptaków w Poleskim Parku Narodowym. Obserwowaliśmy ich odloty i liczyliśmy liczbę żurawi w kluczu. Potem zapisywaliśmy, wyjaśnia Anna Myka-Raduj z Poleskiego Parku Narodowego. Spotkaliśmy się na zestawiu. Te poranne liczenie na Czacharach odbyło się w trzech grupach. Podzieliliśmy uczestników na trzy mniejsze grupy. Na każdym punkcie mniej więcej około 25 osób liczyło żurawie. Tutaj na bieży na zestawiu około 400 żurawi policzyliśmy. Na drugim punkcie, który był na końcu ścieżki Czachary, też około 400. No i trzeci, tak zwane tyne pole. I tutaj około 600 żurawi było policzone. Liczenie ptaków to część lubelskich spotkań z przyrodą Pożegnanie Żurawi, które do zachodu słońca trwają na terenie parku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. I piłka na początek. We wczorajszych meczach Ekstraklasy Wisła Płock 0-1 przegrała z Legią, a Jagiellonia po 2 zremisowała z Podbeskidziem. Dziś 3 mecze. Sobotnie granie zaczynamy przy Kałuży, gdzie Krakowia zmierzy się ze Stalą. Później Warta zagra z Piastem, a hitem kolejki będzie mecz Śląska z Lechem. Kolejorz gra dobrze, ale po 2 kolejkach ma tylko punkt. Popełniliśmy w tych meczach proste błędy w defensywie, przypominając mecz w Lublinie, 2 stałe fragmenty. Tutaj też w meczu z Wisłą Płock 2 rzuty karne. Generalnie to jest taki aspekt, na którym pracowaliśmy. To prawda, nie było wszystkich zawodników, natomiast grupą, która została, kładliśmy tutaj duży nacisk na tą pracę i mam nadzieję, że efekty zobaczymy już w meczu ze Śląskiem Wrocław. Mówił trener Lecha Dariusz Żuraw. I to tyle z ekstraklasowej zapowiedzi. Teraz już czas na, co tu dużo mówić, bardziej solidną ligę. Champions again! Liverpool! Tak zakończył się ostatni sezon. Po niespełna 50 dniach przerwy powrót. Derecy spróbują powtórzyć poprzedni fenomenalny wyczyn, ale City Pepa Guardioli ma chrapkę na tytuł, szczególnie, że to może ostatni sezon Hiszpana w Manchesterze. Rywale z zamiedzy United nadal niby przechodzą okres transformacji, ale już pod koniec poprzedniego sezonu klub zaczął grać lepiej. Teraz w środku przyda się zapewne Donny van de Beek, który przyszedł z Ajaxu. Dodajmy jeszcze, że Chelsea poczyniła poważne wzmocnienia. Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell. Może też Arsenal, który nie ma jeszcze pewnie składu, ale za to ma nową energię od trenera Artety. No i zaczął od zdobycia tarczy dobroczynności. Do Premier League wkraczają West Bromwich Albion i no i zabierają ze sobą Polaków, Kamila Grosieckiego i Mateusza Klicha. Szkoda tylko, że przynajmniej na początku stadiony Premier League będą ciche. Niestety musimy na nowo przyjrzeć się planom wpuszczenia ludzi na stadiony od października. To premier Boris Johnson. Pośród kibiców i ekspertów jest niepokój. Nie wiadomo, czy tak jak poprzednio sezon nie zostanie przypadkiem zakłócony przez pandemię. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Już niemal pewne jest, że pandemia nie zakłóciła US Open. Do rozegrania pozostały tylko 2 mecze, a w poniedziałek będzie można odtrąbić sukces, a mianowicie bezpieczne rozegranie imprezy, choć pewnie innego zdania będzie pani sędzia liniowa z meczu Dżokowicza. W każdym razie dziś o 22:00 pierwszy z finałów Naomi Osaka zmierzy się z Wiktorią Azarenką, a w niedzielę o tytuł powalczą Aleksander Zwieriew, który wyeliminował Hiszpana Bustę, i Dominik Thiem, który w nocy ograł Rosjanina Miedwiediewa. Wieczorem o 19:00 jeszcze żużel. Znakomicie jak na razie układa nam się tegoroczna Speedway Grand Prix. Na czele dwaj Polacy, Maciej Janowski i zwycięzca wczorajszej rundy w Gorzowie Wielkopolskim Bartosz Mazlik. Wieczorem najlepsi znów pojadą na stadionie Stali i jeśli widowisko będzie choć w części tak dobre jak wczorajsze, to z pełną świadomością mogę zaprosić do oglądania. Na koniec raz jeszcze USA, bo jeśli ktoś oglądał tenis, to mógł przegapić playoffy NBA. Playoffy, w których nie ma już obrońców tytułu. W rywalizacji Raptors Celtics potrzebny był 7 mecz, który 92-87 wygrała ekipa z Bostonu. Teraz na Celtów w finale konferencji wschodniej czeka Miami Heat. A my czekamy na Państwa po 17:00, wtedy kolejny sport. Sobota na ogół słoneczna i ciepła. Tylko na północy może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Rano jeszcze gdzieniegdzie zanikające mgły. Termometry pokażą w Suwałkach 20 stopni, w Gdańsku 22, w Warszawie i Szczecinie 24, a we Wrocławiu i Opolu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian, Media Expert świętuje urodziny. Ojojojojoj, a my nie mamy dla nich żadnego prezentu, Barbara. Nie szkodzi, Marian, to oni mają dla nas. No co ty? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać się. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawcze.peugeot.pl. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić karkówkę wieprzową za 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a 4-pak dwulitrowej Pepsi za 9,99. Można? Można. Oferta ważna od 11 do 12 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. i mamy 9 minut po godzinie 9. Redbox, this is what we came from. A teraz, proszę Państwa, tak jak już obiecywałam, sprawdzimy, jak wygląda wyścig Tour de France od kuchni. My podążymy jego trasą, ale w nieco jednak innym celu. A będzie naszym przewodnikiem Marek Brzeziński. Skończyły się na Tour de France Pireneje i baskijskie przysmaki z tuńczykiem posypanym espelet w roli głównej, czy przepysznym kurczakiem po baskijsku w warzywach i też espelet, no bo espelet dodaje się tutaj do wszystkiego, nawet do lodów. Kolarze ruszyli nad morze. Trasa wzdłuż piaszczystych plaż Atlantyku z prawej Solanki. Tutaj w taki sam sposób od czasów rzymskich odbiera się oceanowi sól. Jest bardziej słona niż kamienna różowa himalajska czy czarna hawajska. To też ostrożnie z nią w kuchni, ale doskonale nadaje się do przyrządzania jagnięciny lub ryby w solnym pancerzu. Mięso w jednym i drugim przypadku jest przepyszne, nieco jodowane, a do tego dodajemy gałązki rozmarynu. A do ryb tymianek jest tak soczyste. Minęli Solanki i pomknęli wzdłuż hodowli ostryk. To przepyszny owoc morza. Te stąd Charente Maritime występują w dwóch odmianach, tak zwanych przejrzystych i zielonych. To te, które karmią się algami. Są niesłychanie bogate w smaku o zniewalającym zapachu. Zamkniesz oczy i słyszysz szum oceanu. Można je faszerować pasztorować, na przykład szpinakiem i piec w piekarniku, ale tak naprawdę to najpyszniejsze są nature, tuż po otwarciu skorupki. Francuzi jedzą je z kroplą octu winnego z szalotką. Polecam skropione niewielką ilością soku z cytryny lub limonki i ze szczyptą zmielonego pieprzu. Pas nadbrzeża, gdzie hoduje się ostrygi, ciągnie się od obsadzonego sosnowymi lasami, latem pięknie pachnącymi żywicą, basenem Arcachon na południe od Bordeaux. Tam hodowlę zapoczątkowali Portugalczycy i tamtejsze ostrygi są wspaniałe w smaku, ale niestety rzadko można je dostać w paryskich sklepach rybnych. Ten pas ostrygowy ciągnie się przez rejon, którym knął kolorowy peleton i jeszcze wyżej, do Brytanii, Normandii, aż do Lille na północy, gdzie jednak ostrygą palmę pierwszeństwa na talerzach odbierają omułki, czyli mule. Najczęściej przyrządza się je w białym winie, śmietanie i dużej ilości pietruszki, jednak można je także gotować w tak popularnym tam piwie i też są wyśmienite. No ale peleton nie dotarł aż tak bardzo na północ, skręcił w kierunku centrum Francji, najpierw do Limuzeum, słynącej z przedniej wołowiny przyrządzanej na ruszcie, a potem delikatnie prużonej w czerwonym winie z kardamonem, rozgniecionymi ziarnkami jełowca i bukietem ziół. Jest różowa w środku i bardzo soczysta. Stamtąd pomknęli w kierunku wulkanów Auvergne, a to już zupełnie inna kulinarna bajka. To jest w sumie uboga kraina, słynąca przede wszystkim z kasztanów. Trzeba jej naciąć na literkę X, bo inaczej na patelni czy w piekarniku będą strzelały. Auvergniacy znają mnóstwo sposobów na przyrządzanie przepysznych dań, na przykład czegoś w rodzaju naszych gołąbków, mięsa, ale bez kaszy, owijanego w liście kapusty i podawanego z masą kasztanową. To nie od kozaków okupujących Paryż po klęsce Napoleona pod Waterloo. Ich dziełem było wycięcie drzew na polach elizejskich na opał, ale to nie oni wprowadzili do języka francuskiego słowo bistro, lecz Auvergniacy, bo w ich dialekcie oznacza to skład węgla, obok którego jest knajpka, gdzie można napić się kieliszek kalwadosu. Kolarze pomknęli przez Cantal. To nie tylko malownicza kraina pełna groźnych, skalistych mnichów wyrastających na kilkanaście pięter nad zielony pancerz lasów, ale też wspaniałego żółtego sera o niepowtarzalnym aromacie górskich łąk. Stamtąd też pochodzą pachnące dymem wędzone szynki. A dzisiaj żegnaj Auvergne, trzymajcie się wulkany, witaj Lyonie, to stolica światowej kuchni, stąd rekrutują się najlepsi mistrzowie patelni. Tutaj zwykłe danie nabiera dworskiego rozmachu, ale o Lyonie, jego kuchni i Burgundii z jej ślimakami pachnącymi bazylią może następnym razem. Z trasy kulinarnego Tour de France, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Więc to nie koniec. To dopiero kolejny odcinek, proszę Państwa. No to w takim razie będziemy czekać z niecierpliwością na te smakowite opowieści Marka Brzezińskiego. A na zegarze już 17 minut po 9. Kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeroga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny drugi wolny weekend. 24 stopnie słońca. Znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień i Cortez, może Cortez co nieco ironicznie śpiewał o doskonałym dniu, ale mam nadzieję, że u Państwa taki właśnie, może niedoskonały, ale jednak w tej niedoskonałości doskonały dzień dziś zaczął. Czekam na Państwa maile agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 smsy także, jak się zapowiada Państwu ten piękny weekend wrześniowy. Bardzo chętnie podzielę się Państwa opowieściami, także z innymi słuchaczami. 21 minut po godzinie 9. Mam nadzieję, że Państwo już po śniadaniu albo jak po tym, co usłyszeliśmy od Marka Brzezińskiego, to na pewno już Państwo otwierają lodówkę albo ekspres zaczyna parzyć kawę. No i to właśnie chyba doskonała pora na takie nieco późniejsze śniadanie weekendowe. 22 minuty po godzinie 9, tak jak już powiedziałam, jeszcze dzisiaj będziemy mówić też o biznesach rodzinnych, szczególnie tych, które wypadają świetnie. Może to też jakaś inspiracja weekendowa będzie dla Państwa. To już niebawem, za kilkanaście minut o tym opowiemy. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chill me too.

He's alone and there is no one by his side. In the blackness of the night, I see the sparkle of a star from the sweet silver tear of a child. And she's clutching at a photograph of long, long ago, when her parents were happy, she was too young to know. She's alone and there is no one by her side. Darkness of the night, I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, with this bad, bad world, I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. Cat Stevens, nieco nostalgicznie w piosence Blackness of the Night. A my teraz przechodzimy do biznesu. Podobno z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. To powiedzenie sprawdza się prawdopodobnie wśród osób, które zawiodły się na prowadzeniu rodzinnego biznesu. W końcu dobre relacje w domu i pracy nie zawsze idą w parze. Lamy spalamy. Udowadniają natomiast, że pasja do tworzenia może wzmacniać też rodzinne więzy, a pluszowa lama staje się, okazuje się, największym spoiwem. Irea, Marika i Krzysztof to trio ze Szczecina, które po uszy zakochane jest w lamach, szczególnie tych zrobionych własnoręcznie. Lamy spalamy, choć powstały z myślą o dzieciach, to podbijają świat dorosłych. Tak jak oni są hipsterami, psychologami, architektami, ekologami czy lekarzami. I pomyśleć, że wszystko dzięki rodzinnej tradycji. Szycie jest po babci, później po mamie. Nasza babcia Lidka była krawcową i była najlepszą krawcową we wsi i szyła wszystkie sukienki ślubne, płaszcze, kurtki, garnitury, więc takie bardzo trudne rzeczy to właśnie do niej. To ona nam pokazała te najstarsze maszyny, gdzie jeszcze dzięki pracy nogi, gdy było nakręcane koło. Później ta maszyna do szycia była przekazywana z pokolenia w pokolenia i teraz jest u nas w pracowni. Maszyna chyba całkiem nieźle się sprawdza. Jeśli chodzi o pierwszą lamę, to ta pojawiła się na otarcie łez. Zosia, czyli córka Iry i Krzysztofa, marzyła właśnie o takim zwierzaku. Nie można było go kupić, więc rodzice postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Pytanie tylko, skąd było wiadomo, jak taka pluszowa lama ma wyglądać? Słuchaj, no musiałbyś popatrzeć na mojego męża i wtedy chyba sprawa się wyjaśni. Podobny? Podobny. On chyba był największą inspiracją, ale ci nie mógł. Miałem taką trochę fryzurę właśnie jak lama, gdzieś tam na zdjęciach można znaleźć. Myślę, że pierwsza lama to taka szyta, to bardziej żyrafę przypominała. Każda kolejna to już pełen profesjonalizm i gdyby tak wszystkie policzyć, to mogłoby się okazać, że to całkiem spora dynastia lam. Nie nazwałabym to na pewno ani przedmiotem, ani zabawką, ale to jest taki przyjaciel, który towarzyszy nam, może towarzyszyć od początku poprzez wiele, wiele lat. Część ludzi uważa, że one są nafochane, a część widzi w nich uśmiechnięte twarze. To miało takie być właśnie niejednoznaczne i ludzie chyba też dodatkowo tym ubiorem jakby, że mogą to zmienić. Często widzą w tym siebie albo jakiegoś swojego kumpla. Nie robimy tego specjalnie, ale oni rzeczywiście są do siebie wszyscy podobni, że klienci podobni do lamy i lamy są podobni do klientów i do nas. Moją ulubioną lamą jest lama zając. Lama zając? Lama zając, ponieważ staramy się to futerko zajączka zawsze mieć coraz bardziej milszy i milszy tworzyć. Co to jest? To jest ekologiczna łuska gryki z polskich pól. I to jest wnętrze lamy? Tak, to jest wnętrze lamy. Staramy się, żeby lama była nie tylko przedmiotem, ale też takim przyjacielem, który jest przyjazny dla nas i dla środowiska. Wełna alpaki jest wypełnieniem też, ale robimy z tego grzywę, sweterki im na drutach robimy, więc staramy się, żeby wszystko zostało w rodzinie. Jest lama, która szydełkuje, dziewczyny pokazują swoje dzieła szydełkowe poprzez lamy. Jest lama Stanisław, który zwiedził już chyba cały świat i my sami zazdrościmy tej lamie. Każda ma jakąś inną historię. To jest na przykład lama romantyczka. Lama zupełnie wyjątkowa, uwielbia weekendowe pancakesy i wędrówki górskie. Czasami kładzie się na trawie i ogląda niebo. Uważa, że kolor niebieski ją uspokaja. Widziałem u was lamę psychologa, widziałem panią psycholog, bo to była pani, widziałem hipstera. Tak, jest też Zouza, jest histeryczka sztuki, Dalej Lama. Oprócz tego każda lama właśnie ma paszport, ponieważ pochodzi z krainy, która się nazywa Palama i stamtąd właśnie wędruje ta lama do przyjaciela, który ją adoptuje. Przyjaciel nadaje jej imię, zawód i płeć w tym paszporcie. Ma też miejsce na wbijanie pieczątek z podróży. Lamy były już między innymi w Portugalii, we Włoszech, w Norwegii, a także w Urugwaju. Ich ubrania są tworzone natomiast często na Ukrainie. Te sweterki, które tutaj widzisz, pomaga nam z nimi nasza mama, która mieszka wiele kilometrów stąd, na Ukrainie. Ją też postanowiliśmy zaangażować, pomimo tego, że nie jest z nami super blisko. To czujemy się, jakby była. Ja przez 15 lat pracowałam w urzędzie. Moja siostra jeszcze pracuje, jest pielęgniarką. Mój mąż jest architektem, ale wszyscy odnajdujemy się w tym, co tutaj robimy i jest nam naprawdę dobrze z tym. Coraz częściej o swoje lamy dbają też mężczyźni. Niejednokrotnie sami uczą się szydełkować, żeby ich lama mogła być stylowo ubrana. Te lamy, proszę Państwa, są przepiękne. Ja dopiero niedawno, przed kilkoma dniami sprawdziłam, jak one wyglądają. Są naprawdę przeurocze. Gratuluję pomysłu i zdolności do wykonania tak precyzyjnych, przepięknych lam i tych ubrań też. Oczywiście, no potencjał jest ogromny, na pewno. A informacje zebrał Kuba Jamrozek. Oczywiście mówiliśmy o lamach z Palamy. Heaven's full. To Deep Purple, Throw My Bones. Bardzo dziękuję za Państwa maile i wszelkie informacje dotyczące śniadań, które jak czytam Państwo są właśnie w trakcie śniadań, no to w takim razie życzę smacznego, a żeby śniadanie smakowało jeszcze lepiej i ta kawa, o której też Państwo piszą także, to może Jessie Ware. Trap. Don't know how you do it. You're always striking the match. And I think I'm gonna burn out. But then you touch me like that. Learning to be patient. You save the best for the last. Save a kiss for me tonight. Gave me, I keep on hitting rewind. Now I need you, baby. I need another last night. Now my heart is racing, passing all the places we've been, counting down the minutes till I give you all of me. Say. Była dziewczyna z zagranicy, Jessie Ware, to teraz niech będzie chłopak z Polski. Daj mu czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj mu czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wyki, daj mu czas.